स्पेशली फॉर मी, जो कि जाति में ले लेते कि ब्राह्मण को हम नहीं मार सकते, मात्र दूसरे को, दूसरे की हिंसा कर सकते पर ब्राह्मण की हिंसा कई देश में लेते रहते हैं। यज्ञ स्थल में तो मैं हिंसा कर सकता हूं, दूसरे जगह हिंसा, ये भी तो अहिंसा है ना, ये भी अहिंसा का पान। पर ये अनवच्छिन्न नहीं, ये देश काल इत्यादि से अवच्छिन्न। युद्ध काल में तो मैं किसी को मारूंगा, युद्ध काल से अतिरिक्त काल में किसी को नहीं मार सकता। तो ऐसी कुछ चीजें होती है कि अहिंसा का पालन, सत्य का पालन, जैसे सत्य का पालन कहते ऐसे तो मैं सत्य ही बोलूंगा। आप विवाह इत्यादि के समय में कहें, अथवा गौ ब्राह्मण के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करना हो तो वहां झूठ बोल सकते, पर दूसरे जी का झूठ नहीं बोल सकते। तो ये क्या होते हैं कि ये होते अवच्छिन्न, इष्टकाली इत्यादि की अवच्छिन्न। और महाव्रत जो है, सार्वभौम जो महाव्रत माना जिसको, वो कैसा होता है? वो कहते देश काल इत्यादि इन सबसे अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न नहीं। अब वो तीक्ष्ण हो गया ना, वो हो गया अत्यंत तीक्ष्ण हो गया। ऐसे मौन जो है ये सामान्य है, पर काष्ठ मौन ये बड़ा तीक्ष्ण हो गया ना, काष्ठ मौन बड़ा तीक्ष्ण हो गया। उत्तर काशी में एक महात्मा ब्रह्म प्रकाश जी महाराज बता रहे थे, हमने तो नहीं देखा पहले, एक महात्मा काष्ठ मौन, काष्ठ मौन थे तो अंत में बोले, शरीर छोड़ने के पहले बोले, तो उन्होंने शरीर छोड़ने के पहले कहा कि हमने ये नियम ले लिया था, हमने निर्वाह कर, पर मेरा अनुभव यही है, मैं कहता हूं कि जो है इस प्रकार का व्रत इस युग में नहीं बना। इतना वाक्य ये थे अपने कृष्णाश्रम जी। कृष्णाश्रम जी जब उत्तर काशी में गए तो लक्षेश्वर में अपना जो है वह मंदिर में बैठ गए, एक दिन बैठे रहे, दो दिन बैठे रहे, मौन तो थे, बोलते तो थे, तीन दिन बैठे रहे तो कोई महात्मा देखा कि ये साधु कहीं जाता नहीं, क्षेत्र में जाता नहीं, खाता पीता नहीं, हो सकता है कि कोई नियम लेके रखता है, तो महात्मा जो है वो ले आया, भिक्षा वहां से ले आकर के रख दिया, भिक्षा पड़ी थी, आए नहीं, तीन दिन और बीत गए, वो रोज भिक्षा ले आता और भिक्षा ले आता। फिर वो महात्मा भरे उसमें पड़ा कि क्या जाएगा, तो महात्मा ने देखा कि इस महात्मा के मुट्ठी बधी हुई है, ये महात्मा की मुट्ठी बधी हुई है, इसका मतलब इसने ये नियम ले लिया है कि मुट्ठी भी खोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं पर मुट्ठी भी नहीं खोलूंगा, ये महात्मा ने देख लिया। तो महात्मा ने क्या किया, भिक्षा लिया और रोटी तोड़ करके वे पत्थर पर रख दिया, उसमें दाल छोड़ दिया, बस वो उन्होंने ऐसे मुख से खा लिया। ये कृष्णाश्रम जी जो थे गंगोत्री में, उनको तो मैं खूब देखा हूं, जानता हूं। ये देखिए कि ये बड़ा जो है कठिन व्रत है कि नहीं, अरे बाणी से भी नहीं बोलता है और मुट्ठी बांध करके रखा हुआ है, अब हाथ के बिना वो कैसे काम करे, और कठिन व्रत ले वो है। उन्होंने बताया, देखिए मैं बताता हूँ, ये कृष्णाश्रम जी बाद में रहते थे तो अपने अपने माने गीता स्वामी जी महाराज बड़े, जब यहाँ से वो पाठशाला चलाते थे वहां से वो चले गुरु की खोज में, तो फिर अपने वही उत्तर काशी से सुना उन्होंने वहाँ धराली के पास हो रहते हैं और वो जंगल में रहते हैं। 7 दिन में 1 दिन 7-8 दिन में कोई निर्धारित दिन नहीं है, कभी वो आकर के मंदिर में बैठ जाते हैं और गांव के लोग भिक्षा ले आते हैं, वहाँ पर जो है भिक्षा करा देते हैं उनको और फिर वो चले जाते। लक्षेश्वर में नहीं, जब आए पहले लक्षेश्वर में, जब ये उनके दर्शन के लिए मिलने के लिए गए तो वो धराली के ऊपर ऐसा सुना तो गए। अब मंदिर पर बैठ गए, वो गांव वाले से पूछा, कहा कि उनका निर्धारित नहीं है, कब आ जाए, किस समय आ जाए, किस दिन आ जाए, इसका निर्धारित नहीं है, पर 7-8 दिन पर एक दिन आते, हम लोग भोजन करा देते चले जाते। 2 घंटा बैठे रहे तो आ गए बैठ गए। अब बोलते तो थी नहीं, अब साष्टांग प्रणाम किया और जो है वही कार्पण्य दोषो पत्र स्वभाव परीक्षामिताम धर्म संबूढ़ चेता, इसका पाठ करता रहा, साष्टांग प्रणाम करता रहा, कुछ बोला नहीं, कुछ भी बोले नहीं, ऐसे बोले। फिर उसके बाद गांव वाले भिक्षा ले आए तो हमने भी, मेरे पास लड्डू जो है बना के ले गया था तो मैं खिला के खा ली और उसके बाद फिर उठ करके खड़े हो गए। तो जाने लगे तो मैं आगे से उनको साष्टांग प्रणाम करता यही श्लोक बोलता, तो वो भटवारी की तरफ वो सड़क सड़क चलने लगे। तो उस समय यहाँ ये रहते थे और भटवारी में रहते थे एक दूसरे अवधूत, वो बोलते थे। तो कहा कि मेरे मन में आया कि ये तो बोलते नहीं है, शायद उन्हीं के पास हमको ले जा रहे हैं। तो हमने प्रार्थना किया कि यदि आप जो है वह आपकी कृपा तो है ही है, आपने बोलते आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं चला जाऊंगा, मैंने सुना है उनके विषय में, चला गया। बस इतना कहना था, पत्थर पर बैठ गए। अब कहे कि पत्थर पर बैठ गए, उसके बाद मैं थोड़ी देर आगे गया, मेरे मन में आया कि देखियो कहाँ गए, तो मैं लौट करके बिल्कुल परेशान हो, कहीं भी उनका कोई पता नहीं लगा कि किधर से चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ घुस गए, इधर गंगा जी इधर सड़क, कहाँ गायब हो गए। बहुत परेशान हुआ, पर जो है वो तो फिर मैं उनके पास चला। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है ना, कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि संसित प्रता यते है, ये भी मोक्ष के लिए जो है साधन करते, तो उनका व्रत बड़ा ठीक से, इसको महाव्रत करके मधुसूदन जी लेते हैं, अनवच्छिन्न जो है इस प्रकार का है, दुष्काल इत्यादि से अनवच्छिन्न व्रत को धारण करने वाले। अब जो पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि देश काल आजकल ऐसा नहीं है, हमने तो निर्वाह कर लिया, पर मन के लिए बहुत ज्यादा लाभ कर नहीं होता है। मेरा अनुभव है कि मन के लिए बहुत ज्यादा लाभ कर ही नहीं है, उनको जा रहे थे कोई पागल समझ, कोई चाकू समझ करके जो है वह कुल्हाड़ी मार दिया, घाव हो गए, कुछ नहीं बोले, पक गया, अब किसी पीड़ा नहीं हुई, फिर कोई देखा होगा फिर उसने दवा हुआ किया, पर वो सभी में वो तो बोले नहीं कुछ, काष्ठ मौन बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि परिस्थिति मन सुप्त तो नहीं रहता है, तो मन तो जागरूक रहता है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में मन कोई मन के लिए बहुत अनुकूल नहीं, इसलिए युग अब दूसरे प्रकार का है। मेरा अनुभव यही है कि जो मोक्ष का साधक है उसको ऐसे कठिन व्रत नहीं रहा। अब कुछ भी हो, ये तो प्रारब्धानुसार है, घुबरा फिरना आपके हाथ पे नहीं, ऐसा कहने से नहीं होता। उत्तर काशी पहले जाते थे लोग तो कहते थे 12 वर्ष अब नहीं जाएंगे यहां से, तो एक महात्मा थे सफेद कपड़े, बड़े अच्छे अनुभवी महात्मा, कहा बाबा ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि बारह वर्ष नहीं जाएंगे, ताकि वो हमने तो निश्चय कर लिया है। कहा वो निश्चय कर लिया है ठीक, नीचे से पत्र आएगा नहीं जाएंगे वो भी ठीक है, नीचे से कहे मनी ऑर्डर आ गया तो भी नहीं जाएंगे ये ठीक है, कोई भक्त आ गया तो भी नहीं जाएंगे ये ठीक है। पर यदि किसी दिन मन में ये आ गया कि यहाँ पर क्षेत्र की मुर्दा रोटी खा करके आलसी के समान पड़े रहने में क्या फायदा है, तो आप सवेरे धराशु दिखोगे या नहीं रह सकोगे, या नहीं रह सकोगे। इसलिए ऐसा मत कहो, ऐसा कहो कि महादेव जब तक महादेव की इच्छा होगी तब तक रहेगी। तो वस्तुतः ऐसे प्रतिज्ञा करने वाले नहीं था। दूसरे पुराने महात्मा कहते थे हम लोगों को, तो हट मत करो गंगा जी में स्नान करने का, इतना ये हट तुम्हारा चलेगा नहीं। लेकिन जो है उस समय ये थोड़ा लगता कि गंगा जी में स्नान जो है वो क्यों ना करे, यहाँ रह करके गंगा जी में नहीं गोता लगाएंगे तो क्या करें, तो ठंडी गर्मी में गोता लगाए। पर वो बाद में पता लगता है, बाद में गंगा जी बंद कर देती है तब क्या करोगे, पकड़ ली घोटना पकड़ लेता फिर क्या करोगे, फिर हट क्या करोगे। तो पुराने महात्मा जो है वह इस प्रकार का बहुत चीज होती है धीरे धीरे अनुभव में आती। पहले जो है पुराने महात्मा कहते थे वायु हो जाता है, इसलिए सायंकाल नहीं बैठने चाहिए, सायंकाल टहलने जाने चाहिए, दो तीन 80 तक जाओ टहलने। मैं सोचता था वायु क्या होता है, उसमें वायु समझ में नहीं आता, क्योंकि 9 तो रोटी मिलती थी खाली, सायंकाल का तो क्षेत्र नहीं था, 5 रोटी मिलती थी काली कवली में, 4 रोटी मिलती थी नेपा इसमें पंजाब क्षेत्र में, ये 9 रोटी मिलती थी, सायंकाल का कोई क्षेत्र नहीं था। एक जो है वह भूमानंद ने वहां पर ज्ञानसु में खोला था, तीन को भेजा, एक दिन गए कहे कि अब मिल जाए, उन्होंने कहा वो 2 रोटी पतली पतली देते हैं और इतना चलने में तो वो पच जाता है 4 रोटी, अब मैं नहीं जाऊँ। उस समय तो ऐसे था कि 9 रोटी मिलती थी, अब कोई महात्मा कम खाते थे तो 2-4 उनकी भी खा लेते थे, हम लोग तो 13-14 रोटी खाने से कुछ ठीक रहता था, 9 रोटी से क्या मालूम होता, अब ये सूखी रोटी दाल भी उसे क्या मालूम होता, साग सब्जी तो मिलती नहीं थी और समय भी नहीं था व्यक्ति को जो है वह अपना समय उठा तो दौड़ करके गया क्षेत्र से भिक्षा ले आया, कर्ता जी की राय बैठ के खा लिया, कोई अन्य चीज संस्कार करने का समय नहीं था किसी के पास, उस समय के महात्माओं के पास समय नहीं था, चूल्हा नहीं जलता था, फुर्सत नहीं किसी को, भजन से फुर्सत नहीं थी। तो एक काल का बात, तो मैं कहता हूं कि वो जो है महात्मा लोग जो अनुभव बताते थे ना, ऐसा मत महादेव जब तक रखेगा तभी नहीं चल पाता, कठिन बोले। कई बार आपको बताया, एक महात्मा ने हमको बहुत पीछे पड़ा, महात्मा को अत्यधिक पीछे पड़ गया था, उन्होंने कहा मैं क्या अनुभव बताऊं, कोई मानता तो नहीं अनुभव, अनुभव बताऊं पर मानोगे तो नहीं, हमने कहा मैं मानूंगा। उन्होंने यही कहा कि 2 चीज नहीं करना, कुटी नहीं बनाना और वृक्ष नहीं लगाना। हमने भी प्रतिज्ञा की मैं इनको दिखा दूंगा कि मैं कुटी नहीं बनाऊंगा और वृक्ष नहीं लगाऊंगा। अरे महात्मा इतने परिश्रम के बाद तो 2 अपना अनुभव बताए ना, कि कुटी नहीं बनाना और वृक्ष नहीं लगाना, 2 काम नहीं करना, पेड़ नहीं लगाना, पेड़ नहीं लगाना और जो है वो आग कुटी नहीं करना, लेकिन तुम मानोगे नहीं, उन्होंने कहा तुम मानोगे नहीं। हमने सोचा कि मैं जो है इनको ये चीज दिखा दूंगा कि मैंने माना है, जो आपने कहा है उसको मान कर दिखा। तो कहां चला? इसके लिए बरसों संघर्ष करता रहा था। महाराज यहाँ आए, 3 दिन के लिए आए, तो महाराज जो है वह एक फूस की झोपड़ी थी। महाराज आए तो 3 दिन के लिए आए तो 3 वर्ष उठे ही नहीं। अब बता, 3 वर्ष उठे ही नहीं, अब क्या करें? उनके लिए कुटी बनानी पड़ी। लेकिन प्रत्येक पत्थर रखते समय भी ये बात ध्यान रखता था कि कुटी नहीं बनाया है। अब देखो, तो कितना भी संघर्ष करो हम बनते नहीं। मैंने ये भी निर्णय कर लिया था, जिस दिन महाराज उठ करके जाएंगे उस दिन इसको गिरा के चले जाएंगे। इसलिए सब ऐसे महाराज जिस क्षण जाने लगे कहे कि राम जी ये जगह हमको बहुत पसंद है, मैं बहुत जल्दी आता हूँ, तुम इसको ठीक करा करके। अपने बस की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हट नहीं, इसमें उन्होंने इसको अलग कर लिया। इसलिए 6 यज्ञ जो लिया, यतया संसित व्रता, इसको अलग ले लिया। इसमें अति हट है, महाव्रत किसी भी स्थिति में, किसी भी देश, किसी भी परिस्थिति में को नहीं छोड़ता। तो ये लेकर के 6 हो जाता है। तो द्रव्य यज्ञ तो आप देख ही लिए, द्रव्य यज्ञ में 2 है। यहाँ पर थोड़ी बात ये भी समझ के रखो, एक पहले आ गया था ना, दैव मेवा परियज्ञ आ गया था ना, इसलिए द्रव्य यज्ञ उससे भिन्न है। उससे द्रव्य यज्ञ उस दैव यज्ञ से भिन्न है। दैव यज्ञ से भिन्न होने के कारण द्रव्य यज्ञ जो है पूर्त और तप्त को यहाँ पर जो है वह द्रव्य यज्ञ से लिया, और वहां पर अग्निहोत्र आदि ये दैव यज्ञ में लिया। तो इसमें पूर्त दत्त में क्या है? पूर्त क्या है? वही बापी कुप तड़ागादी देवता यतनानी च, इनका निर्माण और अन्न प्रदान और आराम, इसी का नाम पूर्त है। कहीं कुआं खना देना जो है, बावड़ी बना देना है, तालाब बना देना, पानी की सुविधा जो है मनुष्य के पशु के लिए पानी की सुविधा, देवता के लिए साधु के लिए कुटी बना देना, देवता का मंदिर बना देना, धर्मशाला बना देना, ये सब हो गया। और जो है अन्न क्षेत्र खोल देना, बगीचा लगा देना, बगीचा लगाना भी ये पुण्य, ये पूर्त के अंदर आ जाता है। और तत्व के अंदर क्या आ जाता है? शरणागत संतराण, शरण में आए हुए की जो है रक्षा करना, ये मुख्य लेते हैं, तत्व में ही लेते हैं। अभयदान, शरणागत संतराण, भूतानाम चाप्यहिंसनम, सावधान रहना किसी की हिंसा, ये भी अभयदान। देखो सन्यासी यही तो जो है वह प्रतिज्ञा करता है सन्यास में, और क्या प्रतिज्ञा करता है? यही कर अभयम सर्वभूते ददाम में तत् व्रतम, तो मेरे साथ कुछ भी व्यवहार करो पर मैं तुम्हारे प्रति हिंसक नहीं बनूंगा। तो तुम मेरे प्रति कोई भी व्यवहार कर सकते हो, पर मेरे मन में तुम्हारे प्रति कभी भी हिंसा की वृत्ति नहीं होती। यही प्रतिज्ञा करता है सन्यासी, अभियम सर्वभूते ददाम्ये तत् व्रतम्। इसलिए कहते ना, इसलिए सन्यासी को ये नहीं है कि इसने न्याय किया तो अन्याय किया तो इसको दंड देना चाहिए, ये सब सन्यासी का धर्म नहीं। वो तो ये प्रतिज्ञा कराया है, और प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रतिज्ञा, मच्छर के प्रति भी प्रतिज्ञा किया है उसने। उन्होंने तो मच्छर के प्रति भी प्रतिज्ञा की है ना कि तुमको मैं मारूंगा नहीं। तो मच्छरदानी लगाना अलग चीज है, पर मारूंगा नहीं। तो हमको काट सकता है पर मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तुम्हारे प्रति हमारे अंदर हिंसा भाव उत्पन्न है कि प्रतिज्ञा किया है उसने। भाई वो मच्छर से बचने का भले बुखार आ जाएगा तो क्या है, शरीर में बुखार आएगा ये वो सोचेगा कि महादेव आ गए शरीर में, तपस्या हमने कम किया था, नर्मदा तपस्या करा रही है, उसको बड़े प्रेम से देखेगा कि तपस्या बड़ी बढ़िया हो रही है, उसके पास तो बड़ी युक्तियां हैं कि नहीं, सन्यासी के पास युक्ति से मुक्ति मिलती है, उसके पास बड़ी युक्तियां हैं। वो महादेव का दर्शन करेगा उस बुखार में और उसको देखेगा, फिर वो क्यों दवाई से मारेगा। कोई सन्यासी को जो है एक जगह कुटिया बना के रहने का तो नियम है नहीं, वो तो परिव्राजक है, वो यहाँ ज्यादा मच्छर है उठ के नर्मदा किनारे चला जाए। अरे पहले ये सब नहीं थे तो हम लोग रहते थे, रात को कहाँ सोते थे, रात को वहां सोते थे पत्थर, दिन में यहाँ रहते थे रात को कहाँ सोते थे, रात में पत्थर में सोते थे क्या, रेती में सोते थे, जैसा समय रहता था तो बरसात रहती थी पत्थर में सो जाते और गर्मी रहती थी रेती में सो जाते थे। अब वहां 3 बजे निद्रा खुली, अब निपट के नहा करके तब आते थे, तब तक महाराज अपना जो है उठते थे, उसके पहले अपना नित्य कर्म करके तैयार। तो ये बस्ती कहाँ रहती है, अब कुटी में थोड़े ही बस्ती है, इसलिए सन्यासी तो प्रतिज्ञा करके रखता है। यहाँ कहा कि भूतानाम ये दत्त में ये सब द्रव्य व्यक्ति में सब आ रहा है कि पूर्त दत्त दोनों भूतानाम चाप्य हंसनम और बहिर्वेदी की एक दान अंतर्वेदी दान तो उसमें आ जाएगा दैवीय यज्ञ में, अंतर्वेदी दान जो है दैवीय यज्ञ में आ जाएगा और बहिर्वेदी दान जो है इसमें आएगा ये द्रव्य यज्ञ में। बहिर्वेदी चेत दानम दत्त मित्य विधीयते, तो इस प्रकार द्रव्य यज्ञ से ये दत्त और पूर्त ये दोनों का ग्रहण करना। एक बहिर्वेदी दान होता है, एक अंतर्वेदी दान होता है। यज्ञ स्थल में जो दान होता है वो अंतर्वेदी दान है और यज्ञ स्थल से अतिरिक्त जो है वो स्थल में जो दान करते हैं आप वो बहिर्वेदी दान है। आप स्कूल के लिए दिए, इसके लिए दिए, उसके लिए, ये सब जो है वह बहिर्वेदी दान। तो ये हो गया था द्रव्य यज्ञ से, तपो यज्ञ से कुछ लोग वही कृष्ण चांद्राण इत्यादि, कुछ लोग वो पंचाग्नि, देखिए साधु पंचाग्नि काटते हैं ना, कई महात्मा हमारे यहाँ पहले आते थे, अभी तो कम हो गए। बड़ी अग्नि जो है वह गर्मी के दिन में बीच में बैठ जाते थे लीप करके, बाहर जो है वह अग्नि जला लेते थे, बैठे रहते थे एकदम समाधिस्थ बैठे रहते थे। ये सब भी तप है और इंद्रियों का निग्रह तो तप है ही है, है? अरे सन्यासी के लिए निषेध है और बाकी सभी के लिए निषेध है, ऐसी बात सन्यासी के लिए निषेध है, पर बाकी आप ये मत समझिए कि सभी के लिए जो है ये कृष्ण चांद्रायण इत्यादि सभी के लिए तो निषेध नहीं है ना, सभी के लिए निषेध नहीं है, इसने अग्नि का परित्याग किया है इसलिए निषेध है, बाकी जो है वह निषेध नहीं है। अभी पता नहीं अपना भीलवाड़ा में होता, पर हमने यहाँ देखा कई महात्मा आते थे वो नियम पूर्वक बड़े श्रद्धा से करते, नियम पूर्वक और बिल्कुल शांत भाव से दोपहर तक जो है उसमें बैठ के जप करते थे। उपवासी भिक्षा हमारे यहाँ तो भिक्षा की प्रथा प्रारंभ से ही कई प्रकार की रही, नहीं तो बहुत आई मंडलियां आई कि जो अलग प्रबंध चाहती थी पर हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने कहा उससे फिर बड़ी झंझट हो जाएगी, इसलिए यही रखा कि भाई हम जो लेते हैं वही आपको, भले ही मंडली के लिए दूध आदि का कोई प्रबंध बाहर से कर दे, उनको पैसा दे दे, पर यहाँ की व्यवस्था में हमने वही रखा। हाँ, कभी कभी कोई कर्मकांडी आ जाए जो अपने हाथ से बना करके खाता है, तो उसको थोड़े दिन के लिए कोई व्यवस्था बन जाती, पर ऐसी नहीं करती। नहीं तो मंडली के लोग तो कहते इतना इतना चाहिए, इतना इतना इतना घी चाहिए, इतना दूध चाहिए, ऐसा वो जमात वाले ऐसे देते, तकलीफ देते हैं। यहाँ पर तो साधु ज्यादा रही इसलिए तकलीफ नहीं दे, पर नहीं तो और पकड़ लेते, देने पड़ेगा तुमको, धोनी के लिए इतनी लकड़ी देनी पड़ेगी, इतनी ऐसा। तो तपो यज्ञ हो गया, ये सामान्य तपो यज्ञ, क्योंकि यथेष संशित व्रता में विशेष ले लिया ना, और योग यज्ञ के लिए भी एक तो सामान्य रूप में योग यज्ञ ले लेते हैं, वही यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, पर कुछ लोग ऐसा लेते हैं कि वो प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पहले आ गया, आत्मसंयम योगाग्नो जो था ना, तो उधर आ गया ये, और यहाँ पर जो योग यज्ञ है उस योग यज्ञ से क्या लेना, तो यहाँ से वो लेते यम नियम आसन। इस योग यज्ञ में यम नियम आसन ले लेते हैं, और आगे का जो श्लोक आएगा अपाने ज्योति प्राणम, वो हो गया प्राणायाम, ये हो गया आसन, यम नियम आसन तीन हो गया। अगले श्लोक में प्राणायाम, और इसमें प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये पूर्व श्लोक में ले लिया। ऐसे करके अष्टांग योग को तीन विभाग करके यहाँ पर साधन रूप में लेते हैं, और भाष्यकार भगवान ने सामान्य वही ले लिया कि जो है वह यम नियम आसन प्राणायाम आदि जो है योग दर्शन में हुई, और स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ हुई किया था तो संशित व्रता, ऐसा अर्थ जो है कुछ लोग मानते हैं। तो इसमें छह निकाल लीजिए और नहीं तो पांच निकाल लीजिए, तो पांच निकालेंगे तो यतयः और संशित व्रता को या तो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य का विशेषण बना दीजिए या तो सभी का विशेषण बना दीजिए। इसका भाष्य टीका हो गई थी ना, अब उसके बाद देखिए बात ऐसा है कि जो वेद पाठ किया जाता है वो ऐसे नहीं पाठ किया जाता है, जगह पवित्र होनी चाहिए, वहां पर कुशासन विशाल होना चाहिए, उस कुशासन पर बैठेगा, पूरब मुख बैठेगा, हाथ में जो है वह कुशा की पैती होनी चाहिए और कुश मुष्ठी होनी चाहिए, जल होना, जल में भी कुश होना चाहिए, ये एक नियम होता है। तो उसको फिर जो है उस अवस्था में कुश को बड़ा भारी जो है पवित्र माना, कहते जल के साथ कुश का होना चाहिए, बैठने के साथ कुश का होना चाहिए, हाथ में कुश होना चाहिए, कुश मुष्टि होनी चाहिए, अगल बगल में कुश होना चाहिए, तो बाह्य विघ्न उसको नहीं आते। तो पूरब मुख बैठ करके जो है वह पाठ करेगा, जो ऋग्वेद का पाठ करेगा वो हो गया स्वाध्याय, और शास्त्र मीमांसा के अनुसार जो है उसके जो अर्थ का विचार है ये है ज्ञान यज्ञ। जैसे हम लोग अर्थ का विचार करते ये अर्थ प्रधान है, इसलिए कहते इसको ज्ञान ज्ञान यज्ञ, उपनिषद के अर्थ का विचार करते हैं जहां, तो ये ज्ञान यज्ञ, और जहां पर केवल जो है वह पाठ हो रहा है वो स्वाध्याय यज्ञ। ये दोनों में भेद है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से प्राणायामाख्यम यज्ञ उदाहरति। तो आप देख लीजिएगा एक पक्ष में तो 11 यज्ञ हो गए, 11 यज्ञ हो गए ना, और दूसरे पक्ष में अभी 10 हुए, ये ग्रह आएगा। तो प्राणायामाख्यम यज्ञम उदाहरति, प्राणायामाख्य जो यज्ञ है इसका उदाहरण देते हैं, किंच अपाने जुहुवति प्राणम, पाणिपानं तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायणा। कुछ लोगों ने साधन जो लिया है वह प्राणायाम प्रधान साधन लेते हैं, इसलिए प्राणायाम परायण है। क्यों ऐसा साधन लेते हैं? तो शास्त्रों में तीन प्रकार का दंड माना कि इस दंड के आधार पर अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। एक दंड तो क्या माना? काय दंड। इसी को वास्तविक त्रिदंडी इसी को मानते हैं। तीन दंड उसने अपने जीवन के लिए धारण किया है, इसलिए उसका नाम है त्रिदंडी। शरीर से कोई अपराध हो जाए, कोई हिंसा हो जाए, ये तीन मुख्य अपराध शरीर के होते हैं, ये चोरी जारी हिंसा, ये शरीर के तीन अपराध विशेष हैं। तो कोई हिंसा हो जाए तो शरीर से अपराध हो जाए तो क्या करे कि पहला नियम ये करे 24 घंटे का व्रत कर ले, 24 घंटे इसको भोजन न दे, 24 घंटे भोजन न दे। और उस जो है वह कार्य के प्रति मन में जो है वह ग्लानि उत्पन्न करे, उसके फल का जो है विचार करे और भगवान से प्रार्थना करे कि जो है ऐसी शक्ति दे कि फिर हमसे इस प्रकार का अपराध न हो, पर 24 घंटे इसको उपवास कराने का। इसको कहते काय दंड। और वाणी से हो जाए कभी, वाणी के चार अपराध मुख्य माने, झूठ बोला जाए एक अपराधी है, कटु बोला जाए, झूठ नहीं है पर कटु है तो भी अपराध, किसी की निंदा हो जाए ये भी वाणी का अपराध, और दो लोग बात कर रहे बिना प्रसंग के उसमें कूद पड़ना बीच में ये भी वाणी का, बोल पड़ना जैसे आपके बोलने का कोई वो प्रसंग नहीं है पर बिना प्रसंग के अप्रसंग के बोल पड़ना ये भी वाणी का अपराध। तो कहा वाणी से किसी प्रकार का यदि अपराध हो जाए तो उस अपराध के लिए क्या करना, 24 घंटे मौन रहना और मौन रह करके मंत्र अनुसंधान करना, मंत्र का जप करना, प्रणव का जप करना या जो भी हमारा इष्ट मंत्र है उसमें इष्ट मंत्र का जप करना और 24 घंटे जो है व्रत। यह बाघ दंड। लेकिन मन से कोई अपराध हो जाए तो क्या करना, प्रश्न ये है कि मन से अपराध हो जाए तो क्या करना, मन अपराध करे और शरीर को दंड दो ऐसा तो ठीक नहीं। तथा मन से अपराध हो जाए तो प्राणायाम, प्राण बंधन महिषो में बना, तो वहां तो प्राण से परमात्मा ही लिया पर प्राण का घनिष्ठ संबंध मन से, इसलिए प्राणायाम, एक प्राणायाम, तीन प्राणायाम, पांच प्राणायाम, दस प्राणायाम या सन्यासी का दीर्घ प्रणव का उच्चारण, ये भी प्राणायाम। तो ये प्राणायाम के द्वारा जो है मन के दोष को हरण करने के लिए प्राणायाम रूपी उपाय है, ये प्राण दंड, इसको मनोदंड। ये भी एक साधन है। तो मुमुक्षु साधक के जीवन में मन बड़ी भारी समस्या होती है, बाकी का संयम तो कर लेता है, शरीर का भी संयम कर लेता है और वाणी का भी संयम कर लेता, पर मन एक बड़ी भारी समस्या बन जाती है, तो उसके लिए प्राणायाम साधन है। तो इसको स्वतंत्र रूप में प्राणायाम के साधन का यहाँ पर निरूपण है मनोदंड के रूप है। चिंती नहीं है पर साधक समझ तो लेता है, है मन का भी अपराध माना, तीन विभाग तीन ही माना, मुख्य रूप में तीन ही माना मन का, क्या माना, तीन एक तो किसी की वस्तु देख करके, कोई भी वस्तु देख करके उसको लेने की जो इच्छा उत्पन्न होती है, ये मन का भ्रम। दूसरा क्या है कि कोई अपने विपरीत बोल दिया तो उसके अनिष्ट का जो चिंतन मन में हो जाता है, मन में तुरंत हो जाता है कि इसको, इसका नाश हो। तो मन में उसका जो अनिष्ट चिंतन होता है ये मन। और तीसरा अपराध माना कि एकदम जो है मन में ये आने नहीं कि भाई शरीर छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा, तो शरीर से पृथक हमारा अस्तित्व है, इसको मन स्वीकार न करना। मन का मैं शरीर से भिन्न हूं इसकी स्वीकृति मन में न रहना, ये भी मन का अपराध है। कि तीन को ही जो है, एक को देहाभ्यास रूप करके लिया और दो को ले लिया, सभी को मिला करके तीन ही मन का माना, तीन मन का, चार वाणी का, तीन शरीर का, ऐसे दशा पराग मानते हैं इसको। इसको दस जो है दोष मानते हैं, और ये दस दोषों को दूर करने के लिए तीन प्रकार के दंड का विधान किया, काय दंड, वाक दंड, मनोदंड। तो मनोदंड जो है वो प्राणायाम है। दूसरा क्या करेगा, मन तो हाथ में है नहीं, तो उसको तो दंड क्या देंगे आप? आंख मंद करके बैठेंगे तो भी वो कूदेगा, तो क्या दंड देंगे? इसलिए उसके लिए प्राणायाम बना। इसलिए एक श्लोक में पूरा जो है ये प्राणायाम का बना। अब प्राणायाम कई प्रकार का होता है, तो प्राणायाम कई प्रकार का होता है, तो एक प्राणायाम तो जो है क्या है, उसका नाम है पूरक प्राण। ये देख सभी के साथ कुंभक जुटा हुआ रहता है, इसलिए कुंभक चार प्रकार का हो जाता है। ये कुंभक ही मुख्य प्राणायाम है और वो चार प्रकार का हो जाता है। एक पूरक पूर्व कुंभक होता है ना, एक रेचक पूर्व कुंभक होता है। पूरक आप अंदर खींचे वायु को रोक दिए, ये पूरक पूर्व कुंभक हुआ। अब बाहर फेंके वायु को वहीं रोक दिए तो रेचक पूर्व कुंभक होता है। और एक जो है क्या है कि इसकी जो है वह इससे पृथक कर लिया, मैंने उसको जैसे भस्रिका इत्यादि करते हैं ना, तो रेचक पूरक करते हुए जो है झट कुंभक करते हैं। एक कुंभक इस प्रकार का है और एक कुंभक ऐसा नहीं है, ये रेचक पूरक के बिना ही जहां है वहीं रोक देना। रेचक पूरक के बिना ही प्राण बाहर है तो ही रोक देना, अंदर है जहां है वहीं रोक देना। जिस जगह है वहीं उसको स्थिर कर देना, ऐसे चार भेद इसमें मानते हैं। तो यहां पर देखिए तीन का संकेत इन चारों, ये तीन में ही चार का संकेत हो जाता है कि अपाने जुहति प्राणम, यज्ञ रूपता देनी है ना, तो एक क्या हो गया कि प्राणम, प्राण किसको कहते हैं, जो नासिका से बाहर वायु जा रहा है, द्वादशांगुल बाहर तक जो वायु जाता है, इस वायु का नाम है प्राण। और वहां से जो अंदर जब आता है तो इसका नाम हो जाता अपान। तो प्राण अपाने प्राणम जुहोति, नाभि स्थल लेते हैं, नाभि स्थल से नीचे जो है मुख्य रूप में जो है अपान संज्ञा उसकी बनती है। तो प्राण को खींचा और अपान में उसको, जहां से अपान अपान की उत्पत्ति है नाभि स्थल, वहां पर ले जाकर के प्राण को रोक दिया, फिर उसमें हवन कर दिया अपान में। तो ये हो गया, इसका नाम हो गया पूरक प्राणायाम। ये पूरक प्राणायाम, इसमें भी कुंभक है, यानी पूरक प्राण जो है वह पूरक में जो प्राण गति का निरोध है। तो यहाँ पर क्या अपाने प्राणम जुहती, ये पूरकाक्ष प्राण है और प्राणे अपानम जुहती। अब जब रेचक आपने किया बाय, तो इसमें क्या किया आपने जो है वो अपान की आहुति दिया, यज्ञात्मक भावना रहेगी अपान की आहुति दिया, तो ये क्या हो गया रेचक प्राणायाम हो गया और प्राणापान गति रुद्ध। हाँ, रेचक कुंभक हो गया ना, ऐसे रेचक भाष्यकार भगवान तो इतने लेते हैं, पर जब विचार करके अनुभव में आप देते हैं तो वो भी एक कुंभक ही बनता है ना। अरे प्राण को जब अपान में आपने निरोध कर दिया तो वो भी एक कुंभक हुआ, और अपान को प्राण में जब आहुति दिए तो भी एक कुंभक हुआ, ये बाह्य कुंभक हो जाएगा। अब तीसरा जो प्राणापान गति रुद्ध है उसको दो प्रकार लेते हैं, इसको दो प्रकार लेते हैं। जैसे पूरक पूर्वक हम लोग कुंभक करते हैं कि नहीं, पूरक पूर्वक कुंभक करते हैं, हाँ बाहर रेचक पूर्वक कुंभक करते हैं, वही है ना। और एक इसमें है कि ऐसा रेचक पूर्वक पूरक के उसमें न पढ़ करके जहाँ है वही रोक देना, जहाँ है वही रोक देना। इसलिए दो की अपेक्षा से कुंभक होता है और दो की अपेक्षा रहित कुंभक होता है, तो ये भेद सबके सब इसमें आ जाएंगे। हाँ केवल तो प्राणापान गति रुद्धवा है, ये जो है प्राणापान गति रुद्धवा, ये जब प्राणापान की गति को रोधन करेंगे तभी तो ये भी होगा ना, पूरक भी तभी होगा रेचक भी तभी होगा, पूरक भी तभी होगा रेचक भी तभी होगा, तो और कुंभक भी तभी होगा। तीनों में प्राणापान की गति का रोध है, पर प्रक्रिया में इतना अंतर है कि कौन लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनोनाश के लिए मन को जो है वह विजय प्राप्त करने के लिए मन के दोषों को क्षय करने के लिए प्राणायाम परायण हो गए हैं, तो प्राणायाम परायणा प्राणापान गति रुद्धवा अपाने प्राणम जुहोति, प्राणे क्या अपानम जुहोति। एक प्रकार से लेते हैं तो यहाँ पर दो ही बनता है, कैसे कि प्राणा प्राणायाम परायणा प्राणापान गति रुद्धवा है अपाने प्राणम जुहोति, और अपरे तथा अपरे अपानम प्राणे जुहोति। पर वस्तुतः ये चार प्रकार के प्राणायाम इसमें आ जाते हैं, तीन हो गया, पर उसमें थोड़ा सा आप जान दीजिए कि कुंभक तो है ही है, तो कुंभक एक पूरक पूर्वक, देखिए वो उभय की अपेक्षा से कुंभक होता है, पूरक की अपेक्षा से कुंभक है, आप जो करते हैं आप करते हैं तो पूरक की अपेक्षा से कुंभक करते हैं, और बाह्य जो है वह रेचक की अपेक्षा से कुंभक होता है, बाह्य कुंभक ये रेचक की अपेक्षा से होता है। और तीसरा बता दिया कि एकदम जहां है वहीं रोक देना, कोई पूरक और जो है वह रेचक प्राण जहां है वहीं रोक देना, ये कुंभक होता है। इसीलिए कहा कि उभय अनपेक्ष, तो कुंभक में भेद हो गया ना, पूरक में भेद नहीं हुआ रेचक में भेद नहीं हुआ, पर कुंभक में भेद हो गया, ये दो की अपेक्षा से कुंभक और दो के, ये दो के बिना कुंभक, दो जिसे रोकते की अपेक्षा से कुंभक और दो के बिना अनपेक्षा से, ये सभी इसके अंदर ले लेते हैं। अच्छा देखिए, थोड़ा भाष्य देखिए, प्राणायाम ये क्यों उदाहरण, अपानी प्राण अपान वृत्तौ जुहति प्रक्षिपन्ति प्राणम, यानी प्राण वृत्तिम पूरकाख्यम प्राणायामम कुर्वन्ति इत्यर्थः। भाष्यकार भगवान ने सीधे लिख दिया कि पहला क्या हो गया, पूरक प्राणायाम करते हैं। अब जब जब आप अंदर बैठेंगे, जब इसकी प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरक करते हैं, ये बात तो ठीक है, पर पूरक तो कुंभक के लिए होगा ना, है? भस्त्रिका में कुंभक नहीं करते, करते हैं पर बाद में करते, पूरक के रेचक के, पूरक के रेचक के, पूरक के रेचक के।